Yemek sanatkara eğit eğilmiş. Aç halbi. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İstersiz sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara eğit eğildir. Açmayı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayın değildir. Evet, 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programından herkese merhaba. Açıkça söylemek gerekirse bu anonsu biraz özlemişim. Uzunca bir zamandan sonra bu anonsu tekrar yapabilmek çok keyifli oldu. Tabii ki Haldun Taner 100 yaşında olduğu için böyle bir şerefe nail oldum açıkçası. Ve program dirseğinde de duydunuz aslında şehir tiyatrosu yapımından Orhan Alkaya'nın rejisiyle Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunundan Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir'den bir program dirseği yaptık. Kafa karıştırıcı olmasın diye de bu anonsa tekrar girmek istedim. Çünkü şu anda bu parçanın tamamını yine şehir tiyatrosu sanatkarlarından dinleteceğiz size. İsterse sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara eğit eğilmiş. Aç halbi. Oynamazsa oynamasın. Bir sanatkar asla hayır değildir. İstersiz sanat karın doyurmasın. Yemek sanatkara eğit eğildir. Aşağı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla ayı değildir. Her gün doysa karnı apışıp kalır, rahat sanatkara ayı değildir. Bir oyun kurar her daim aldanır, oysa hayat oyun değilse nedir? Seyredeni ağlatıp güldürse bile alt tarafı onun adı Hokkabaz. Kurulsa sofraya bir zengin ile aklından çıkmaz. Aa, köfteyden piyaz. Bulyer usta bile bir hatıradır. Boşuna mı geldik fani dünyaya? Hikayemiz yazılacaktır, yaşayacaktır bu şehir kumanda. İstersen sanat karın doyurmasın, yemek sanatkara değildir abi. Aç kalbim oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla hayır değildir. İstersen sanat karın doyurmasın, yemek sanatkara eli değildir. Aç ayı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla hayır değildir. İstersen sanat karın doyurmasın, yemek sanatkara eli değildir. Aç ayı oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla hayır değildir. Bir sanatkar asla ayı değildir. Bir sanatkar asla ayı değildir. Evet, bana çok iyi geldi. Günümüzde bir sanatkar asla ayı değildir demek, bunun hayvan haklarıyla yakından uzaktan bir alakası yok. Haldun Bey'in yazmış olduğu sözlerin şu anda tam da günümüzde inanın ki insanın kulağına, sanat icra eden biri olarak insanın kulağına çok iyi geliyor. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunundan Orhan Alkaya yönetimiyle şehir tiyatrosu yapımından dinlettik. Ve bununla birlikte de bu köşemizi başlatmış olduk. Haldun Taner 100 yaşında köşesi Açık Dergi programının içerisinde yaz boyu her perşembe aynı saatte, yaklaşık olarak aynı saatte kulaklarınıza ulaşacak. Dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım, yürütmeye çalışacağım programı ben Eraslan Sağlam. Programı ilk olarak program boyunca neler yapacağımızı kabaca söyleyecek olursak Haldun Bey'in öykülerinden çeşitli örnekleri aktaracağız. Müzikal örnekler de olacak bununla birlikte ama öykücülüğünü değerlendireceğiz. Diğer taraftan da bu konuda reji yapmış önemli yönetmenlerle Haldun Taner Tiyatrosu'nu değerlendireceğiz. Ve bu rejilerde çalışmış oyuncularla da Haldun Taner'de oynamanın nasıl bir duygu ve düşünce yapısı gerektirdiğinde tartışıyor olacağız. Fakat bugün köşeyi Vecdi Sayar'la başlatıyoruz. Hoş geldiniz Vecdi Merhaba, Bey. Merhaba, hoş bulduk. Sizinle başlatıyor olmamızın önemli iki sebebi var aslında. Bu yıl benim de bir parçasına dahil olduğum Haldun Taner 100 yaşında etkinliğini organize etmiştiniz. Ama bundan sizden öğrendiğim kadarıyla 10 sene önce 90. yaş etkinliğini de evet. Siz organize etmişsiniz. Ne kadar güzel. Dolayısıyla biz önce bu tarihsel referansla konuşmaya başlayalım. 10 yıl önce nasıldı, neler olmuştu Haldun Bey'in 90. yaş etkinliğinde? Evet, öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkürler. Gerçekten de genç kuşakların Haldun Taner'i çok iyi tanımasında yarar var. Konuşuruz önemi üzerinde. Elbette. Haldun Bey'in. Tabii Demet Hanım, Sayın Demet Taner böyle bir öneride bulunmuştu. Tam 1995 yılında, pardon 2005 yılı 2005, oluyor. 2005 evet. Yılında Haldun Bey'in 90. doğum yıl dönümünde nasıl bir kutlama yapsak dedi. Aşağı yukarı böyle her 10 yılda önemli kutlamalar yapılıyor. Gerçekten de çok çalıştık. İstanbul Şehir Tiyatroları ciddi bir işbirliği yaptı o yıl. Ve sahnede galiba hepsini tanıdığın çok ciddi bir kadro vardı. Bu kez yaparken 10 yıl sonra çok çakışmamaya çakışmamasına dikkat ettim. İki isim sadece, iki kutlamada birden vardı. Biri Gürüs Hanım'dı, Gürüs Sururi. Haliyle. Biri de Metin Zeki ikilisi. İkisi de sağ olsunlar bu çağrıya hemen olumlu yanıt verdiler. Şimdi başka kimler vardı dersen, bu kadar insanı bir arada sahnede görmek gerçekten heyecan vericiydi. Zeliha Berksoy, Genco Erkal, Ahmet Gülhan, Hikmet Körmükçü, Naşit Özcan, Rasim Öztekin, Suna Pekuysal, Ali Poyrazoğlu, Bilge Şen, Ferhan Şensoy. Şimdi tabii kaybettiğimiz üç kişi vardı. Suna Pekuysal biri, Cüneyt Türel bir başkası ve Savaş Dinçel. Gerçekten keşke o günün bende yok bir kaydı olabilseydi. Hani bizim tiyatro tarihimize geçebilecek. Belki şehir tiyatrosu arşivinde olabilir. Ben de emin değilim belki. Doğrusu. Ama bu sefer yaparken işte daha farklı bir ekip olsun istedik. O zaman tabii orkestra da vardı. Hı hı. Şehir tiyatrolarının Selim Atakan yönetiminde orkestrası da sahnede canlandırdı. Bu yılda yine Demet Hanım dedi ki 10 yıl önceki gece çok iyiydi. Bu sene ne yapalım? Tekrar düşünmeye başladık. Kadıköy'de bu kez yapalım. Malum Caddebostan Kültür Merkezi'nin önü Haldun Taner sokağı. Evet. Çünkü çok yakın evi. Ve dolayısıyla orada yakışıyordu CKM'de yapmak bu geceyi. Yücel Can Yaran oranın sanat yönetmeni. Onu da aldık aramıza ve tartışmaya başladık. Birkaç ay boyunca nasıl bir program üzerinde oluşturabiliriz bu geceyi diye düşündük. Sonra Zeynep Oral'dan metni istedik. Metni oluşturmasını, gecenin akışını. O kadar çok öge var ki tabii ki o da son anda ancak yapabildi. Bütün ögeler bir araya geldiği zaman onları birbirine bağlamak mümkündü. Senin de aralarında olduğun yine çok güçlü bir kadro kabul etti bu çağrımızı. Bakın kimler vardı şimdi. Ben de bakıyorum, önümdeki nota da bakmam gerekiyor, unuturum. Yine Metin Zeki vardı ve hani hatırlayacaksın çok hoş anılarını anlattılar. Evet. Deve Kuşu Kabare'nin oluşumunu, seyirciyle buluşmasını, Haldun Bey'in bu konudaki ne kadar ekiple beraber çalıştığını, yani sık sık Deve Kuşu'na gelip provaları izleyip yaratma sürecine katılan bir yazar. Yani oyunu verip de giden bir yazar değildi. Sonra Haldun Bey klasik müziği çok severdi dedi Demet Hanım. Dolayısıyla bir klasik müzik şey yapalım, koyalım. Hatta Cihat Aşkın'ı düşündüler. Cihat Aşkın ve Mehru Ensari orada minyatürler diye çok güzel bir albümleri var. Oradan bir iki parça seslendirdiler. Yine farklı tiyatrolardan, gruplardan insanlara bölelim içindeki parçaları diye. Tabii istedik ki hem Haldun Bey'in çok önemli müzikallerinden hiç olmazsa birer parça olsun. Yine öykülerinden çok kısa bölümler olsun. Ve tabii ki konuşmalar. Haldun Bey'i farklı yönleriyle anlatacak insanları davet ettik. Selçuk Erez yakın bir dostu ve özellikle Haldun Bey'in politik yanı, aktivist yanı, gazeteci yanı üzerinde durdu biliyorsun. Sonra Emre Bey yine aynı şekilde Haldun Bey'i bir toplumsal sorumlulukla yazı yazan bir birey yani ve o günkü söylediklerinin bugün de hala geçerli olduğu noktası üzerinde durdu. Üstün Akmen Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı olarak Haldun Bey'in tiyatromuzdaki yerini vurguladı. Böyle bir Zeynep'in sorularıyla bu üç kişi kısa kısa yorumlarda bulundu. Performanslarda Kıvanç Uraşbul vardı. Kıvanç'ı ben orada tanıdım. Gıyaben biliyordum. Samsun Devlet Operası'ndan bir sanatçı. Ve orada çok iyi bir parça Keşanlı'daki Mertlik Belası'nı seslendirdi. Bir başka oyunda Zilli Zarife. Oradan zaten Zilli Zarife'de çok önemli bir parça vardır. Onu Serap Yağız seslendirdi. Tabii senin de içinde olduğun bir üçlü. Haldun Bey'in oyunlarının aslında belki de en güzel parçası bu Keşanlı'daki Üç Ağlar. Kondu Ağları. Evet, seninle birlikte Edip Tepeli Şehir Tiyatrosu'ndan ve Tuğrul Arsever birlikte katıldınız. Çiğdem Erken piyanodaydı bütün bu parçalarda ve Çiğdem'in katkısı unutulmaz bu geceye. Oyunlarından iki parça özellikle sahnelendi. Biri Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ın aslında final bölümü. Ali Erdoğan, o zaten şu sırada da galiba Vatan Kurtaran Şaban'ı kendi tiyatrosunda sahneliyor. Sonra Selçuk Yöntem kapanışta. Kapanışa en uygun parça Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nın o meşhur tiradıyla. Thomas Fasulyeciyan'ın. Fasulyeciyan'ın tiradıyla bitirdik. Arada öykülerde Orhan Alkaya ve Levent Üzümcü vardı gene. Şehir Tiyatrosu epey yine ağırlıktaydı bu gecede. Tabii Demet Hanım da çok kısa, çok anlamlı bir konuşmayla katıldı. Sonuç olarak herkes memnun ayrıldı. Galiba siz de öyle. Elbette, kesinlikle. Değil mi? Müthiş bir keyif alarak, onur duyarak böyle bir gecenin içine bizi de ve beni de düşündüğünüz için çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten koşa koşa geldim. Tabii. Kadıköy Belediyesi'nin tabii desteği önemliydi bu gecenin yapılabilmesi için. Bakalım inşallah Haldun Bey'i anmalar devam eder. İleriki evet, yıllarda da gençler artık bu bayrağı ileriye taşırlar. Dolayısıyla sizin yapacağınız bu program dizisi Haldun Bey'i daha kapsamlı olarak tanıtmaya şeydir. Yani büyük bir destek verecektir. Bakıyorum şimdi önüme 90. yılda iki de panel yapmışız. Haldun Bey'in edebiyatçı kimliği üzerine Marmara Üniversitesi'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Füsun Altıok, yine rahmetli dostumuz. Yok, hocamız. Hocamız Cengiz Bektaş, Zeki Coşkun, Konur Ertop, Mustafa Miyasoğlu, Mustafa Zaman Saçlıoğlu gibi farklı görüşlerden üstelik ama edebiyatçı kimliğini çok iyi anlatan konuşmacılar. Sonra tiyatro üstüne de bir başka panel vardı. Ayşun Can'dan Zeliha Berksoy, Emre Erdem, Zehra İpşiroğlu tabii, Zeynep Oral ve Ayşegül Yüksel. Yani bizim tiyatromuzun çok değerli eleştirmenleri tiyatrosunu anlattılar. Evet, evet. Vecdi Bey, daha konuşacağımız çok şey var ama ilk önce bu gecenin organizasyonunun yanı sıra sizinle konuşmak istediğim şey şu. Tabii ki sadece organizasyon üstünden sizinle bir sohbet yapmak doğru olmaz. Size haksızlık olur başta. Dolayısıyla entelektüel kimliğinizle bir değerlendirme rica edecek olursam sizden Haldun Bey'in iki başlık altında, belki de üç başlık altında, yani gazeteciliği, tabii, öykücülüğü ve tiyatro yazarlığı ile ilgili siz neler söylemek istersiniz? Şimdi Haldun Bey bugünün aydınına ışık tutacak, tutması gereken bir kişilik. Öyle ki hiçbir zaman sloganlara başvurmadan toplumumuz için çok önemli konuları gündeme getiren ve bunu hep bir mizah duygusuyla yapabilen bir isim. Bunu çok büyük yazarlar ancak yapabiliyor. Yani hem popüler olabiliyor, çok geniş kitlelere sesini duyurup onlara derdini anlatabiliyor, hem de gerçekten eserlerinde bir kalite fedakarlığında asla bulunmaksızın, öykülerinde de böyle, gazete yazılarında da, tabii oyunlarında aynı. O oyunları, üç oyun özellikle, Sersem Koca, Gözlerimi Kaparım ve Keşanlı Ali hala Türk tiyatrosunda aşılabilmiş değil bana kalırsa. Evet, burada hemen Yücel Bey'i anmak isterim. Umarım fırsatı olur, o da konuk olarak, evet, gelir. Yücel Bey, Makedonya'da. Evet, Makedonya'da bir, evet, iş çalışıyor. Keşanlı Ali'yi yönettiği zaman işte ben de içindeydim. Oyuncu, hı-hı, olarak çalıştım. Çok şey öğrendim, müthiş bir süreçti. Yücel Bey şu ısrarla yola çıktı. Ben bu metnin tek kelimesine dokunmadan, hı-hı, sahneye koyacağım dedi. Ve en ufak bir şüphesi yoktu. Acaba demode midir, meselesi geçmiş, hı-hı, midir diye. Dendi ki fakat bu 3,5 saat sürer, nasıl izlenecek? Hmm. İzlenir dedi. Nitekim öyle oldu. Çok uzun süre, evet, oynadık ve kapalı gişe şeklinde, evet, oynadık. Evet. Yücel Bey'in de büyük bir öngörüyle, zaten müthiş bir tiyatro adamı kendisi de, bunu böyle yapmasının çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Öyküleri de öyle. Yani şimdi yaşasın demokrasi de, Şişhane'ye yağmur yağıyor da, yahut Ayışuğunda Çalışkur'da, oralardaki çizdiği insan manzaraları, evet, bugün için geçerli. Sancho'nun sabah yürüyüşü değil mi? Evet. Sonra benim çok sevdiğim bir başka öyküsü Konçinalar. Evet, o da değil çok mi? Böyle sınıf farklılıklarına, bugün giderek keskinleşen sınıf farklılıklarına çok güzel böyle mizah tadıyla yaklaşan bir öyküdür. Tabii yani Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'ndaki şarkı, açtığımız şarkı, bir sanatkar asla ayı değildir. Aslında sanatçının bugün varoluş biçimine ve, tabii, varoluş mücadelesine, tabii, tam da bugüne ışık tutan, tabii, olağanüstü bir, tabii, söz yazmış Haldun, tabii, Bey. Metin yazmış. Evet. Yani neredeyse bugünü öngörmüş, çünkü o gün, evet, bu kadar kötü durumda değildi sanatçı. Yani, evet, bu kadar hor görülmüyordu, bu kadar küçümsenmiyordu. Ve toplumdaki sanatçıya sahip çıkma refleksi de daha fazlaydı o zamanlarda. Şimdi giderek, bilmiyorum, herhalde bunda bu medyanın da çok büyük payı var. Sanat geri plana atıldığı sürece insanların zihninde işte sanatsal olaylar fazlaca yer tutmamaya başladı. Yani bakıyorum işte sansür tartışmaları. Evet. Her alandaki sansürler konuşuluyor ama gerektiği kadar, olması gerektiği kadar bir tepki toplumca paylaşılmıyor. Yani tabii ki bildiğimiz bu konuda duyarlı kesimler var. Ama çok geniş kesimler için sanat hala biraz lüks bir alan. Tam da bu anlamda Haldun kendi Bey'in... Kendi yaşamlarının parçası değil. Aynen öyle. Haldun Bey'in 100. yaşında bir anma programı yapmayı kesinlikle bir, böyle ne bir vefa borcu olarak görüyorum, ne de bir romantik bir duyguyla bunu yapıyorum. Tam tersi, şu anda tekrar gündeme gelmesi ve değerlendirilebilmesi adına 100. yaşın çok önemli bir fırsat, evet, olduğunu düşünüyorum. Ve çok ilginç, yani bu yıl 100. yaşını kutlayan 3 kişilik, Aziz Nesin ve Melih Cevdet Anday, üçü de neredeyse bu anlamda birbirine benzeyen, topluma yol göstermiş ve üstelik de bunu hiç de böyle kendi döneminde kalmayan, belki bir 100 yıl sonra gene bu isimler toplumun belli sorunlarına işaret edebilen değerler olarak hala hatırlanacak ve önemsenecektir diye mutlaka düşünüyorum. Bir de bu etkinliğe paralel olarak bir sergi açıldı. Onu da gezdiniz. Kısaca ona da değinir misiniz? Yapı Kredi'nin yaptığı sergi belki daha fazlasını beklerdim diye düşünüyorum. Benim de kişisel kanaatim o yönde. Özellikle tiyatrolardan fazla bir şey göremedik. Yani bilmiyorum arşiv çalışması mı yeterli değildi. Güzel bir ya da küratöryel sergileme. Bir bakış açısında belki mı bir daha şey bir vardı? Küratöre ihtiyaç vardı. Ama hiç yoktan bir iştir. Yani bu çaba da değerlidir. Çünkü yeni geçti kitaplar Yapı Kredi'ye. Umarım bundan sonra da yeni sergilerde bu desteklenir. Değil mi? Oyunlarından belki bazı şeyler bulunabilirdi. Görüntüler. O olabilirdi, görüntüler olabilirdi. Oyunlarında kullanılan önemli aktörlerin giymiş olduğu kostümlerden faydalanabilirdi. Daha zengin olabilirdi. Daha zengin olabilirdi ama hiç yoktan iyidir. Aynı fikirdeyim sizinle bu konuda. Vecdi Bey çok çok teşekkür ediyorum. Programı sizinle başlattık. Umarım iyi ve keyifli onur. Gider. Çok teşekkür ederim. Ben de yeniden teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Evet, Haldun Taner 100 Yaşında Köşesi'nin ilk konuğu Vecdi Sayar'dı. Vecdi Sayar'la yapılan hem 90. yaş etkinliğini hem 100. yaş etkinliğini bu çerçevede olan biteni konuştuk. Vecdi Bey'in de dediği gibi Selçuk Yöntem, Thomas Fasulyeci'nin Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'ndaki tiradıyla bir tamamlamıştı bu etkinliği, bu organizasyonu. Şimdi biz de bunu yapacağız ama şu kadarını da söylemek istiyorum. Benim üstümde büyük emeği olan, gün geçmiyor ki onu anmadan geçsin, karşılaştığım oyunculuk problemleriyle ve pek çok tiyatro probleminde hep o isme döndüğüm bir kişinin sesiyle artık hayatta olmayan Savaş Dinçer'le kapatıyoruz. Evet, aktör dediğin nedir ki? Şimdi artık ne o sarhoş suflör var, ne uyanık Ahmet Bey'im, ne de hazır cevap küçük İspanyol. Allah hepsine rahmet eylesin. Dalgacı Kolas, şık ve zarif, kranoş, Virginia Zahakyan, Satinik ve ben Bulmuş Thomas Fasulyajyan, bizler de dünyanın iliştirdik. Eh, bizim de toprağımız bol olsun. Zaten aktör dediğin nedir? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş sada olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program mecmualarının soluk sayfalarında birer hayal olarak kalır. Görüyorum. Evlerinize gitmeye hazırlanıyorsunuz. Biraz da tiyatro bomboş kalacak ama tiyatro işte asıl o zaman başlar. Çünkü Satenik'in şakısı şu tedirleten birine takılıp kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervazas çıkmış. Virginia ile Kranuş'un bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına sığmıştır. İşte bu hatıralar. O sessizlikte gizlice saklandıkları yerden çıkar. Bir fısıltı halinde yine sahneye dökülüverir. Bizler artık yoktu. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz sabaha kadar fısıldaşır dururlar sahneye. Gün ağrır, temizlikçiler gelir. Replikler yerlerine kaçışır. Perde. Yemek sanatkara iyi değildir. Aç ayı. Oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla hayır değildir. Haldun Taner 100 yaşında. Hazırlayan Eraslan Sağlam. İsterse sanat karın doyurmasın, yemek sanatkara iyi değildir. Aç ayıp oynamazsa oynamasın, bir sanatkar asla hayır değildir. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.